Nagłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 lipca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja odnalazła ciało 5-letniego Dawida Żukowskiego. Poszukiwania chłopca trwały od nocy z 10 na 11 lipca. Wiceminister kultury ponawia zaproszenie rządu dla władz Gdańska do współtworzenia Muzeum Westerplatte. W Pucku trwa drugi dzień Lato z Radiem Festiwal 2019. To były największe poszukiwania, jakie do tej pory prowadziła polska policja, mówi Mariusz Morozek z Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. Funkcjonariusze znaleźli ciało chłopca, to 5-letni Dawid. Mariusz Morozek podziękował za odzew społeczny i ogromne zaangażowanie w poszukiwania. Jak dodał, policjanci dostawali informacje i pomoc wszędzie, gdzie o nią poprosili. Zaznaczył, że informacje o odnalezieniu ciała dziecka przekazuje właśnie ze względu na liczbę zaangażowanych osób. Uznaliśmy, że prawdopodobieństwo jest na tyle duże, że ta informacja musi być przekazana. Chociażby ze względu na to, jak duży był odzew społeczny, jak wiele osób angażowało się w te poszukiwania, robiło to cały czas bez przerwy. To po prostu tym wszystkim ludziom się należy, żeby wiedzieli o tych informacjach, które, tak jak wcześniej już mówiliśmy, będą stanowiły jakiś przełom w tych poszukiwaniach. Poszukiwania rozpoczęły się o północy 10 lipca, kiedy utratę kontaktu z nimi jego ojcem zgłosiła rodzina. Dawid został zabrany przez ojca z grodziska około 17. Według ustaleń policji tego samego dnia o 21 ojciec odebrał sobie życie, rzucając się pod pociąg. Wiceminister kultury Jarosław Selin ponowił zaproszenie rządu dla władz Gdańska do współtworzenia Muzeum Westerplatte. Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz apeluje w liście do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie specustawy dotyczącej Westerplatte albo skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego. Jej zdaniem podczas procesu legislacyjnego popełniono wiele nieprawidłowości. Jarosław Selin podkreślił, że rządowi zależy na tym, by władze Gdańska uczestniczyły w budowie muzeum. Zapraszam panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz do zrealizowania dwóch próśb, które sformułowałem już dawno. Po pierwsze, żeby oddelegowała czterech przedstawicieli do Komitetu Budowy Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939, żeby oddelegowała osobę do Rady Muzeum II Wojny Światowej, o to prosimy już od dwóch lat, i żeby uczestniczyła w uroczystościach, które planujemy 1 września, kamień węgielny pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939, 23 sierpnia w 80. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Wczoraj Sejm przyjął senackie poprawki do dokumentu zakładającego budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Nowe przepisy mają usprawnić budowę muzeum na półwyspie Westerplatte. W siedzibie brytyjskich monarchów otwarto wystawę zatytułowaną Pałac Buckingham Królowej Wiktorii. Ekspozycja pokazuje, jak budynek w centrum Londynu zyskał swoją renomę właśnie dzięki zmianom, jakie wprowadziła tam prababka Elżbiety II. Na początku miejsce to nazywało się Buckingham House. Było ciemne, chłodne, nie miało nawet porządnej kuchni. Za czasów królowej Wiktorii zaliczyło awans. Sprowadzała tu największych artystów, największych kompozytorów i największe umysły. Sprawiła, że to miejsce stało się jednym z wielkich centrów intelektualnych Europy. Tłumaczy kuratorka Amanda Forman. Kuratorka zabiera mnie do sali balowej. Tu taniec z epoki wykonują duchy wiktoriańskiej przeszłości. Hologramy. Budyń, wieże skandyzowanych owoców i marcepan w jadalni, wszystko gotowe do deseru. No i ta zastawa. Królowa kupiła ją na wielkiej wystawie w 1851 roku. Styl zastawy zyskał potem miano stylu Wiktorii. Mówi mi druga kuratorka Lucy Potter, a wystawę zobaczyła już prawnuczka Wiktorii, królowa Elżbieta II. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Lato z Radiem Festiwal w Pucku. Za kilka minut nad Zatoką Pucką zagrają czołowi polscy artyści. Po całym dniu spotkań, warsztatów i relaksu na plaży czas na wspólną zabawę na miejskim stadionie w Pucku. Łączymy się z Przemkiem Lisem, który jest przed festiwalową sceną. Cześć. Dzień dobry. Witaj. Powiedz, kogo usłyszymy? Już za kilka minut na scenie usłyszymy m.in. aranżację utworów Zbigniewa Wodeckiego w wykonaniu Chopin University Big Band. Później scenę przejmie Sławek Uniatowski z zespołem. Następnie tuż po godzinie 20 usłyszymy Kasię Kowalską, a na sam koniec wielki finał i Daria Zawiałow. Na scenie pojawią się też dziennikarze Polskiego Radia, w tym Piotr Baron, który powiedział mi, że muzyczna strona Lata z Radiem to rozrywka niebanalna. Duża scena i to, co jest moim zdaniem najważniejsze, jeśli chodzi o Polskie Radio, to to, że my nie staramy się schlebiać jakimś takim tanim gustom, że to są propozycje, które dla bardzo wielu wczasowiczów wypoczywających mogą być zaskoczeniem. A ja dodam, że z Pucka na żywo nadawane są audycje Polskiego Radia. Już za godzinę z Puckiego Molo wystartuje lista osobista pod dowództwem Piotra Meca. Jeszcze przez godzinę wszyscy chętni mogą też skorzystać z atrakcji w strefach relaksu i familijnej, a jak sami Państwo doskonale słyszą, lato z Radiem Festiwal 2019 i jego muzyczna strona właśnie rusza. O czym z Pucka mówił Przemek Lis. Wczoraj w Pucku wystąpiły kapela ze wsi Warszawy i warszawskie kombo taneczne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie więcej chmur niż słońca, na wschodzie i miejscami na południu przelotny deszcz, na Suwalszczyźnie możliwe burze od 19 stopni nad morzem i na północy kraju do 25 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 24 lipca 2020 roku w Tokio rozpoczną się Igrzyska 32. Olimpiady. Obiekty i infrastruktura pewnie od dawna są gotowe, a wolontariusze już ćwiczą konwersacje we wszystkich językach świata. Czy tak jest w istocie? A może to tylko nasze wybujałe oczekiwania? Sprawdzimy na miejscu. Rok do Tokio. Relacje z przygotowań do Igrzysk w środę na antenie Trójki. Dzia matane. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony. A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to nas, oluwego i mukemo. Ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza Mediamarkt. Mediamarkt, precz z nudą. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Z tej strony zna ich cały świat. Teraz poznasz ich także z innej. Los Lobos po raz pierwszy w Polsce. Amerykańska legenda rocka Tex-Mex na 13. Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Los Lobos w Dolinie Charlotte już 1 sierpnia. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Na jedzenie, gdy masz chęć, to na Orlen skręć. W wakacyjnej podróży jedzenie w Stop Cafe na Orlenie. Świeże sałatki, wrap z falafelem, kanapka włoska z bagietki. Wybierz dania z oferty gastronomicznej za minimum 29 zł i odbierz zdrapkę. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Oferta dostępna na wybranych stacjach Orlen z ofertą restauracyjną. Polecam, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Myśliwiecka 357. 9 minut po 18, druga godzina naszego drugiego spotkania w ramach wszystkich wyjazdów, jakie czekają nas albo już się odbyły w związku z tegoroczną trasą Męskiego Grania. Zatem nie tyle audycja Myśliwiecka 357, co Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, bo tutaj właśnie po raz pierwszy na tym terenie Męskie Granie gra w Krakowie, co zresztą Państwo słyszą na scenie już Natalia Przybysz, która była naszym gościem przed 18. Zdążyłam tylko kątem oka zarejestrować, ale wydaje mi się, że buty Natalii nie miały dzisiaj szczęścia i nawet na jeden utwór nie pojawią się na scenie. Wydaje mi się, że dzielnie podążała na nią boso. Jeśli chodzi o początek każdej godziny naszych wyjazdowych, męsko-graniowych audycji, postaram się zachować tutaj porządek właśnie i chronologiczny i ten skrupulatny, by każdą godzinę otwierał jeden z singli dotychczasowych tras Męskiego Grania. Zatem rok 2013. nie boją się żyć. Dla wszystkich tych, co mają plan na przyszłość. Dla wszystkich tych, co mają odwagę. Niech ta miłość. Nie dam się w ramy cudzych zasad wziąć. Nie powlekła myśl, strzelbę to mów to. Z poszczególnych chwil chcę uczynić majsterz ty. Jestem całkiem jak elektronów z fotonami mix. Zanim rigor mortis na sztywni, a kostucha popis do wieczne. Życie od czyśćca to jak oberwać w klubie mając chwilę do wyjścia to ja. Radioaktywny w ekwitentni Czarnobyl wiecznie młody. Dla starych stary, dla wiecznie młodych. Mówią przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przemijamy razem z wydychanym powietrzem. Milimetr po milimetrze masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu. I tak powoli nas doprowadza stres do wylewu, rośnie gniew. Rozczarowanie światem, nie ma czasu na zem. Nie ma czasu dla marzenia o dziś. Wiara w cuda stawia nam cele, mówią rap to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, by wszyscy zbiegła do nieba. Twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Masz plan, żeby żyć, czy żyjesz, by mieć plan, czy masz plan, żeby żyć, czy żyjesz, by mieć plan, czy masz plan, żeby żyć. Zanim rigor mortis na sztywni, a kostucha opis dar wieczny, chcemy żyć, najadać się chwilą, która wciąż trwa. Czy żyjesz, by mieć plan, czy masz plan, żeby żyć, czy żyjesz, by mieć plan, czy masz plan, żeby żyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? OSTR i Katarzyna Nosowska. Właściwie bardziej elegancko byłoby zamienić tę kolejność, zatem Katarzyna Nosowska i OSTR. Jutro jest dziś singiel z 2013 roku promujący tamtą edycję Męskiego Grania, do której zresztą za chwilę wrócimy, ale pomyślałam sobie, że dzisiaj małe połączenie po latach tutaj nastąpi, chociaż chyba nie na scenie, ale OSTR dzisiaj gra w Krakowie, gra również dzisiaj Katarzyna Nosowska i swój koncert jako Nosowska i jest oczywiście częścią tegorocznej orkiestry, zatem dzisiaj będą oni obecni, a oprócz nich także Natalia Przybysz, która właśnie, jak wspominałam, teraz na scenie, bas Astral i Igo, organek na scenie małej Run Forest, Linia Nocna, Karolina Czarnecka, Terrific Sunday. I ja, kiedy patrzę na tę rozpiskę, mam jeszcze tutaj nawiasy, o których staram się Państwu jednak nie mówić, żeby nie psuć tajemnic, niespodzianek, zaskoczeń, innymi słowy gości specjalnych, a dzisiaj kilka koncertów jest z gośćmi. I chyba tyle na razie. Więcej za tydzień opowiem Państwu o tym, co tutaj goście wyczyniali. Za tydzień jesteśmy w Gdyni. Ale teraz jesteśmy w roku 2013. Z tamtych koncertów, z tamtej trasy, ballady i romanse. Co zostanie z tamtych lat? Może wspomnim brak. Na klatce fajki palimy, popisujemy się, chwalimy. Coś przeczuwamy, trochę się boimy, ale ogólnie dobrze się bawimy. Dobrze płynie, a kto nie, to utopi się. Dobrze płynie, a kto nie, to utopi się. Na krawędzi muru cytadeli, obłąkani winem upaleni. Śmiechem nerwy ratujemy, niepokoi dziadków pogrzeb. rodzice czują się dobrze. To przepłynie, a to nie. Kto utopi się? Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Wymyślamy sobie śmierci, teraz bardzo nas to nęci. Kto umiera, tego wina. Komu wina, ten umiera. Coś przeczuwamy, trochę się boimy, ale ogólnie dobrze się bawimy. Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Na krawędzi muru cytadeli, obłąkani winem upaleni, śmiechem nerwy ratujemy, niepokoi dziadków pogrze. Lecz rodzice czują się dobrze. Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Na krawędzi muru cytadeli, obłąkani winem upaleni, śmiechem nerwy ratujemy, niepokoi dziadków pogrzeb. Lecz rodzice czują się dobrze. Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Na krawędzi muru cytadeli, opłukani winem upaleni, śmiechem nerwy ratujemy, niepokoi dziadków pogrzeb. Lecz rodzice czują się dobrze. Kto przepłynie, a kto nie? Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Na krawędzi muru cytadeli, obłąkani winem upaleni, śmiechem nerwy ratujemy, niepokoi dziadku pogrzeb. Lecz rodzice czują się dobrze. Kto przepłynie, a kto nie? Kto utopi się? Kto przepłynie, a kto nie? Sześć lat temu między innymi tak brzmiały koncerty Męskiego Grania. Ballady i romanse to z podwójnego albumu, na którym spróbowano w jakiś czarodziejski i przerastający moce sposób wybrać jakoś to, co najciekawsze i najlepsze zdarzyło się na trasie wtedy, bo przecież co rok to jest prawdziwe dobrodziejstwo zdarzeń. Jedno szczególne będzie się działo na scenie przede mną za chwilę, a jego uczestnik opowie o nim chwilę po tym, kiedy z tej sceny zejdzie. To wszystko brzmi enigmatycznie i tajemniczo, wiem, wyjaśnimy to Państwu za kilkanaście minut. A skoro to Kraków i skoro to wspomnienie, bo za chwilę właśnie wspomnienie muzycznie, ponieważ to kolejny z utworów wykonywanych w tym roku przez orkiestrę, no to będąc w Krakowie nie możemy oczywiście nie wspomnieć o pierwszych latach tej imprezy, o cudownym ogrodzie Muzeum Archeologicznego tutaj właśnie w Krakowie. Jedno z najpiękniejszych miejsc na całej trasie, wszystkie lata biorąc tutaj pod uwagę wszystkie miasta, wszystkie miejsca, gdzieś wśród magnolii i róż, gdzieś wśród, w centrum właściwie Starego Miasta, patrząc na te wszystkie piękne budynki podświetlone nocą wokół, wśród tej pięknej roślinności, z kapitalną muzyką, no właściwie czego chcieć więcej. Na pewno to były inne koncerty, to była inna trasa, to była inna skala wszystkiego. Nikt chyba nie spodziewał się, że dojdzie do tego, co dzieje się choćby w tym roku, czyli na przykład koncert w Warszawie już na torze na Służewcu. Zresztą pewnie mogłoby być i pięć takich koncertów i byliby chętni. Wiadomo, że to jest prawdziwe szaleństwo na punkcie biletów na Męskie Granie, na tę trasę co roku. No i ta myśl, uda się czy się nie uda. Tym, którym się udało, będzie między innymi w tym roku dane usłyszeć tę piosenkę w nowej wersji. jesień się zaczyna. Złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Dym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni pływały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna, przychodziłaś wieczorem do cukierni. Przemodlenia, z przemodlenia senny. W parku płakałem szeptanymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy. Ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. I tak też brzmią w tym roku Noce na Męskim Graniu. Orkiestra wychodzi mniej więcej za kwadrans północ. Schodzi już po pierwszej w nocy ze sceny. No, schodzi, jeśli pozwoli na to publiczność, wyśpiewująca słowa tegorocznego przeboju trasy, czyli utworu Sobie i Wam. Myślę, że nie pozwoli tutaj w Krakowie za szybko zakończyć brzmienia tego utworu, wybrzmienia ze sceny i myślę, że skutecznie wywoła tutaj bis. Ale oczywiście koncerty Męskiego Grania to nie tylko orkiestra, to także wszystko to, co dzieje się wcześniej, co jest tak samo ważne, ekscytujące i piękne. Zresztą będą mieli Państwo okazję przekonać się o tym jutro w naszym paśmie koncertowym po 19:00 retransmisja poznańskiego koncertu The Dumplings właśnie z Męskiego Grania. Jakby po walcu lub po chmurze, tak The Dumplings. Ach, niemniej jednej. Zaśpiewała to Justyna, wykonał to zespół w Poznaniu w ubiegłym tygodniu. Przypominam, retransmisja ich koncertu z męskiego grania jutro w programie trzecim po 19. Justyna miała zajęty ten dzień, tydzień temu w Poznaniu, tę sobotę, to sobotnie popołudnie i wieczór. Zresztą mocno niełaskawe dla jej nerwów, ponieważ bardzo przejęła się i słusznie swoim gościnnym udziałem w orkiestrze męskiego grania, a ponieważ była spora różnica czasu między koncertem Dumplings a występem orkiestry, rzeczywiście miała kilka godzin na zapleczu właśnie w tych emocjach, jak to będzie, kiedy wybiegnie na tę scenę w środku nocy i wykona, o, nie rób tyle hałasu, Manamu, szczególnie, że to wersja bardzo krótka, bardzo skondensowana, więc rzeczywiście właściwie tylko ta jedna krótka szansa na to, by zrobić jak najwięcej hałasu, by dać siebie wszystko w tej małej, dość skąpej jednostce czasu. Justyna zrobiła to fantastycznie, pokazuje coraz śmielej swoją rockową duszę i bardzo jestem ciekawa, dokąd nas to wszystko doprowadzi. Dumplings, przypominam, retransmisja jutro o 19:00 w programie trzecim oczywiście. A jeśli chodzi o momenty pierwszego koncertu tegorocznej trasy, dzisiaj też występuje, dzisiaj też daje tutaj swój koncert. Nie umiem sobie wyobrazić piękniejszej wersji tej piosenki niż ta, którą zagrał w Poznaniu. Ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz, kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości tu. Jest jedna ponad wszystko, nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. Tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Ona wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddaj ci ją! Oddaj ci miłość i wiarę w nią. Oddaj ci ją! Niemiłość w podewającej wersji zagrana na koncercie w Poznaniu. Stąd jestem ciekawa i ta moja ciekawość, czy można to jeszcze przeskoczyć i może być wersja jeszcze lepsza tutaj w Krakowie, bo tutaj też koncert organka, zanim dołączy do orkiestry. Jeśli dobrze słyszę, na scenie męskiego grania jest teraz duet wokalistów. Mogę się mylić oczywiście. Duet, który dzisiaj będzie także duetem moich rozmówców. Jego piękna połowa już była przed 18. Jego pięknie utalentowana połowa pojawi się, mam nadzieję, za chwilę. I właściwie spróbuję jakoś wywołać i sprowokować to pojawienie się, ponieważ obiecał mi, że dosłownie jak tylko skończy, zbiega ze sceny i natychmiast jest przy naszym radiowym stanowisku, przy naszym radiowym wozie. Zatem za chwilę sprawdzimy, jak szybko biega Ralf Kamiński. Chodź ze mną. Zupełnie nie wiem dokąd, chodź ze mną, by sens nadać życia krokom ku słońcu. Gdzieś nad przepaść ze mną, po szczęście, po szaleństwo, w ciemność. Chociaż na chwilę pomóż mi iść tą drogą cierni ku krawędzi, do obiecanej ziemi. Idź, idź i nawet pod wiatr podnieś pierwszy raz w życiu rękę i chodź ze mną gdzieś. Sam nie wiem dokąd jeszcze. Obudź mnie. Pomyślałam, że ta piosenka powinna mieć dzisiaj roboczy tytuł nie Chodź ze mną, a Chodź do mnie. Ralf Kamiński obok mnie. Dzień dobry. Czekaj, o, coś tutaj, zaraz cię włączymy, już. O, jestem włączony. Dzień dobry wszystkim. Witaj świecie, Ralf Kamiński. Witaj Polsko, witam wszystkich słuchaczy Trójki, pewnie też nie w Polsce. Pewnie dużo wakacjuje i leży sobie teraz na plaży i słucha twojej audycji. No i twojej piosenki, nie twojej, ale którą wykonałeś tak. I zaśpiewałeś. Projekt Albo Inaczej. Dwa. Ty w ogóle jesteś taki trochę Albo Inaczej, no ja jestem na maksa, im dalej w las, tym już w ogóle... Wszystko pod prąd, ale taka według mnie musi być sztuka. Musi być pod prąd, nie może być letnio, tylko musi być na maksa, musi intrygować, musi być niewygodnie, ale oczywiście za tym wszystkim musi się kryć jakaś prawda, jakiś przekaz. Jeśli już wywołałeś prąd, tytuł płyty Natalii Przybysz, byłeś u Natalii przed chwilą na scenie, tak. Trzymałam to w tajemnicy do końca. Byłem surprise, tak. Więc byłeś do końca niespodzianką. Super. Skąd to wyszło, ten pomysł, ten plan, jak to wyszło? Bo nic... Słuchaj, ja dowiedziałem się o tym, byłem teraz tydzień na wakacjach w Szwecji z moją mamą i napisał do mnie Chris, mój menadżer, że mam zaproszenie na koncert, żeby zaśpiewać na męskim graniu gościnie z Natalią Przybysz. Ja tak się zdziwiłem, się zapytałem jego, kto jej kazał mnie zaprosić, a okazało się, że to ona mnie zaprosiła. I napisałem to też to moim znajomym przedwczoraj, bo byłem u Natalii w domu na próbie i napisałem jej, że 3 lata temu, jeżdżąc na jej koncerty, wtedy, kiedy zakochałem się w płycie właśnie Prąd, w życiu bym nie przepuszczał, że pojadę do niej do domu, zjem hinduskie żarcie, zjem pysznego melona, będę miał z nią super próbę i dzisiaj z nią zaśpiewam jedną z moich ukochanych jej piosenek, to jest kompozycja 100 lat. Jest to tak wzruszająca piosenka, nigdy tego nie zapomnę. Jak jechałem 2 lata temu w pociągu i włączyłem sobie to w słuchawkach, poryczałem się, no trochę wstydu było, ale to jest no przepiękna kompozycja. Zaśpiewasz mi kawałek? Hana, zaśpiewam ci, jak zejdziemy z anteny. Nie, no, mnie to wszystko ominęło. Chciałam mieć chociaż trochę tego tutaj w tych słuchawkach. O, kochana. Ach. O, kochana, przepraszam. No dobrze, nie będę cię prosić. Chciałam po prostu mieć, chociaż domyślam się, że to będzie jedyne takie wykonanie i przeszło już właśnie do historii. Nagraliśmy to, wrzucę to za chwilę pewnie na YouTube'a. No, bez pytania. Adotysta nowych czasów. Dokładnie. Po co ci radio, kiedy wrzucisz nie, to za chwilę gdzieś? Nie, radio zawsze super. My wszyscy chcemy być w radiu. Chcemy być jak najczęściej. No to cieszę się bardzo, że tu jesteś. Nie wypominając, Natalia mi dużo opowiedziała o swojej nowej płycie, która ukaże się w październiku, a ty, już wiem z rozmowy pozaantenowej, za dużo powiedzieć mi nie chcesz. Znaczy nawet, że nie, że nie chcę, tylko nie mogę, to raz, a dwa, ja bym bardzo chciał, ale tak, my szykujemy mnóstwo niespodzianek i... Ja uwielbiam robić niespodzianki, uwielbiam zaskakiwać widzów i szykujemy tego tak dużo, że naprawdę będzie czym się najadać, będzie się działo, będzie kosmicznie, będzie, nie wiem, będzie po prostu. A wiesz, ja odpowiadam na to pytanie, kiedy będzie płyta. Ja kocham, jak Naomi Campbell mówiła na swoje przyjazdy, że będę jak będę, to ja mówię, płyta będzie jak będzie, po prostu. Ale kosmiczne energie już gdzieś funkcjonują. Tak, dowiemy się w tym tygodniu, co to będą kosmiczne energie naprawdę. I już w tym tygodniu myślę, że taki większy rąbek tajemnicy zostanie uchylony. No bo to może cię wezwało do siebie na długo. Na długo. Też to był mój taki plan, żeby jako debiutant, osoba, która totalnie buduje swoją markę od totalnego zera, wiedząc też, że ten materiał nie jest jakimś tam najprostszym do słuchania materiałem, dlatego że to jest album, który trzeba było słuchać trochę od deski do deski, płyta, której trzeba było poświęcić uwagę, wiedziałem, że muszę poświęcić dłużej na promocję. Czyli założyłem sobie te 2 lata i to przyniosło efekt, to przyniosło, ja uważam, że ten sukces tego albumu przerósł moje oczekiwania i zrobił się taki efekt kuli śniegowej i nie chciałem tak podchodzić, wiesz, że jak po tygodniu wydania nie będzie tego wow, prawda, nie będę wszędzie, to już jest totalna porażka, nie z tą muzyką. Mam tą siłę, mam inne doświadczenie, jestem bardziej świadomym twórcą, co nie znaczy, że jakby moje podejście do profesjonalizmu i do tego, co chcę uzyskać, nie zmieniło się. To jestem po prostu cały czas mega perfekcjonistą i osobą, która po prostu daje z siebie totalnie wszystko i kreuje swój świat od początku do końca w każdym aspekcie, nie tylko muzycznym. Na palcach prawej dłoni może. Tak. Na co czeka? Ale już jest pierścień z rakietą. Jest już pierścień z rakietą. Tak. Na co czeka lewa dłoń? Na jakie słowo? Ja myślę, że na lewej dłoni to będzie moje imię, tak sobie myśliłem, tak się trochę posłodzę, ale mam też tu imiona mojej rodziny, bo tytuł płyty musi mieć jakieś inne miejsce, ponieważ się nie zmieści na pięciu palcach. To jest jakieś uchylenie rąbka, tak. Tak, rachunek prawdopodobieństwa, start. Swoją drogą myślę, że jeśli wytatuujesz sobie na dłoni swoje imię, myślę, że już jakby... No słuchaj, zawsze można zatatuować, jak mi się znudzi, prawda? Albo jak je zmienisz. Oczywiście, na przykład. Oczywiście, można zmieniać. Cały czas. Mówiąc o tym, że daleko od morza, bo to już trochę minęło, i o tym, że morze długo się rozkręcało, musiał przyjść taki moment, kiedy to wreszcie poszło i ruszyło. Był taki moment? Nie było czegoś takiego z dnia na dzień, tak naprawdę. Znaczy, był taki highlight po roku, kiedy zagrałem swój koncert na openerze, na Alter Stage. Jeszcze tak 5-10 minut przed koncertem było pusto w namiocie. I ja tak, to było moje największe marzenie, takie po prostu, żeby wystąpić kiedyś na tym openerze. I w sekundzie namiot wypełniło ponad 6 tysięcy ludzi. To był szok, bo wszyscy śpiewali moje piosenki, jakieś były transparenty, różne rzeczy. To było tak niesamowicie wzruszające. I to było coś takiego, że wow. Ale też nie było to takie, wiesz, szokujące, bo wiem, jak ciężko na to pracowałam, cały czas pracuję i myślę, że wszyscy twórcy na to ciężko pracują. Czasami słuchacze, widzowie widzą tylko ten efekt taki wow, że coś się udało. Nie ma czegoś takiego. Po tym była cały czas dalsza praca, walka i to się cały czas gdzieś tam rozwija i takie rzeczy jak właśnie występ dzisiaj z Natalią, projekt z wieloma twórcami, który jest. Mój projekt, to co teraz jakby zrobiłem, jestem ogromnie dumny. Z tego mogę powiedzieć dzisiaj z mojego drugiego materiału. Myślę, że to, że ta płyta będzie, na przykład jestem z niej dumny, tak? Mogę powiedzieć, że jestem z niej dumny i też jestem mega podekscytowany z tych projektów, które wyjdą. To, że na przykład z Komą zrobiliśmy, wystąpiłem gościnnie na ich albumie, to są spełnianie marzeń. Po prostu jestem zwykłym, prostym chłopakiem z Jasła, który nie miał nigdy rodziny w show biznesach ani innych rzeczach i udowodniłem, że można po prostu, że można... Tylko wydaje mi się, że konsekwencja i brak planu B, ta konsekwencja myślę, że to jest kluczem do wszystkiego. Ostatnio dopadł mnie gdzieś cytat, że posiadanie planu B zakłada porażkę planu A. Bardzo mi się to spodobało. Zgadzam się, nie mam nic do dodania. No tak jest, niestety tak jest. I ja naprawdę zachęcam i mówię też ze sceny czasami wszystkim rodzicom i moim słuchaczom, to też są w większości młodzi, mega wrażliwi ludzie, bo ja też mam wspaniałych, genialnych słuchaczy. Ja naprawdę... Takich wrażliwców ściągasz bardzo, zauważyłam na koncertach. Wrażliwców i też takich mega ciekawych, artystycznych ludzi. Dla mnie to jest po prostu najlepszy rodzaj fanów, jaki mogę mieć. I też się zdziwiłem trochę, bo wiesz, jak się wydaje album, to też się myśli, jaki będzie mój słuchacz. Ja myślałem, że to może będzie ktoś taki bardziej starszy, ale jednak to są bardzo młodzi ludzie i ja zawsze do nich mówię, że walczcie o swoje, proszę bardzo, tacy młodzi jak ty. No właśnie tak spojrzałam na siebie, właśnie, proszę państwa. Jesteś, właśnie chciałam coś powiedzieć na antenie, że jesteś totalnym zaprzeczeniem urody radiowej, że to powinnaś, przepraszam bardzo, ale powinnaś mieć cały czas na live streamingu, ale proszę państwa, można Ani oglądać na jej super Instagramie. W każdym razie, przepraszam, ja to powiem o sobie mówić, czy korzystać z tych drogich sekund. Mamy ostatnią minutę na antenie. No właśnie, więc muszę to korzystać. Wiadomo, że takie rzeczy są drogie, prawda? Ale nie, bardzo się cieszę. Ogólnie bardzo jestem mega. Cieszę się i że znów spotykam się z tobą. To mikrofonie. Zawsze, oczywiście. Mamy naprawdę ostatnią minutę audycji. Powiedz, dużo przeżyłeś przez ten czas od płyty do płyty? Pytam o teksty na nowy album. Było o czym pisać? Ogromnie. Powiem tak, to co mogę powiedzieć. Mi wydawało się, że mój drugi album będzie lżejszy. Tak bardziej, może on jest lżejszy muzycznie, trochę podany, ale jest tak ogromnie mroczny. Dużo tego mroku się wydarzyło i wszystko naprawdę tak się otworzyłem na tym albumie, że aż jak ja go posłuchałem, słyszało go w całości tak 10 osób, w tym moja mama i jest to przerażające, jak dużo mroku we mnie było, ale też jest to, teraz gramy na festiwalach połowę tego materiału, takiej bardziej tą taką lżejszą jasną stronę, też nie chcemy jakby ludzi, wiesz, obciążać, ale w każdym razie tak, myślę, że bardzo dużo przeżyłem, strasznie dużo przeżyłem. No to cieszę się, że po części chociaż towarzyszymy ci w tych przeżyciach i w tej przygodzie wielkiej twojej muzycznej. Czekamy na nową płytę. Kończymy tę rozmowę i tę audycję utworem Morze, o. Bo za tydzień męskie granie nad morzem. Nad morzem, a ja wracam na męskie granie w Katowicach. Jestem w Katowicach. Wspaniale, w takim razie zobaczymy się. Może wtedy mi coś zaśpiewasz. Ja to muszę poćwiczyć w takim razie. W takim razie jesteśmy umówieni, zatem to nie ostatnia wizyta Ralfa Kamińskiego przy naszych mikrofonach tego lata. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i proszę o trzymanie kciuków za mój nowy projekt. Dziękuję. Będziemy trzymać kciuki, a żegnamy się z Krakowa morzem. Proszę trzymać kciuki za piękne popołudnie i wieczór tutaj na drugim koncercie męskiego grania. Całujemy, pozdrawiamy. Anna Gacek, do usłyszenia.